lagi sanggo ya mawar ya mama sanggo ya soro nayo kaki sanggo sanggo ya mawar nayo kaki sanggo Sanggo, sanggo, sanggo.